Lintangku medap rinengo ing swara asesuka cangkrik kumbang bermoro asung mangayu pakyo maring kang lumaksana anelasa nusuk wono woso. Sang Bagus damar wulan putra kinase pate udara siswa sang palu ombo wiku sekti mondro kuno mangkono cinarito damar sasi wus laju lampanyo arso maring sang ratu sabdo palono yo genggo abdi pono kawan sabdo palono yo genggo lucu setyo lan rumekso Kue suko pari suko cecampi kelawan tombo panglipur ing sungko. Kue suko pari suko cecampi kelawan tombo panglipur ing sungko. Sabdo palono yo genggo abdi pono kawan sabdo palono yo genggo arso mara maring sang ratu wow.